Kiss Kiss in the Mix. In the Mix. Yo, Summer, Kiss Kiss in a Mix. Este vineri, început de weekend. Suntem live de la Costinești. Astăzi am observat cea mai plină plajă din viața mea. Cred că asta spunem în fiecare zi, dar azi pe bune că e atât de multă lume încât nici noi nu reușim să-i numărăm, nici să-i vedem pe toți. E foarte, foarte, foarte multă lume la Costinești. Mă, bate și vântul foarte tare. Noroc că avem soare astăzi. Da, e soare dimineața, nu prea a fost, dar acum este soare, un vânt foarte puternic. Țineți-vă bine halbele de bere în mână să nu vi le ia, să nu zboare pe aici deasupra mării. 2 ore de mix încep chiar acum. Live de la Costinești, DJ Young și Olix împreună cu voi, împreună cu foarte multă lume aici pe plajă, pe cum vă spuneam, așteptăm de richisurile celor de pe plajă aici la Beach Barul Kiss FM. Plus astăzi, invitații de astăzi, Sunrising, vin cu piesă nouă-nouță în vreo 15 minute așa, iar după ora 17... După ora 17, Sasha Lopez, Bruno și toată gașca vin aici la Kiss Kiss in the Mix, live din Costinești. Să ne cânte, desigur, pe scena Summer Kiss, care cu siguranță o să fie plină, plină de kissomani. Începe mixul! Până la ora 18 împreună cu voi, începem cu Deepside DJ's Never Be Alone. După care Bad Romance, varianta Bimbo Jones remix pentru Lady Gaga. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix, come on! Summer Kiss! Keep Yo, Summer Kids, Kiss in the Mix, DJ Young și Olix împreună cu voi, 16 și acum și un sfert. Și o piesă de anul trecut, un remix Bimbo Jones, care ne plăcea nouă foarte, foarte mult și pe care îl cântam și vara trecută aici la mare. Da, Lady Gaga a fost. Urmează încă trei piese foarte, foarte tari. De fapt, una după care, ne întâlnim cu Sarah Zinc aici la Beach Barul Kiss FM. Da, una din playlist, o piesă foarte, foarte tare care prinde foarte bine la mare. Se numește Perfect 2, David DJ, noul single împreună cu Pijoli și Nonis. DJ și Olix împreună cu voi. Imediat, imediat ne auzim cu Sarah Zinc aici pe scena noastră și, desigur, în direct pe Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Kiss in the Mix, DJ Young și Olix împreună cu voi și este timpul să invităm pe scena Summer Kiss pe băieții de la Summer Zinc. Așa că vreți să vină fetele aici în jurul scenei. Aplauze pentru ei, pregătiți-vă, băieți, are sos. Hello, hello. Aplauze, aplauze. Bună ziua. Ce hello, faceți hello. Voi? Băi, ce să facem? Foarte, foarte bine. Uite, aici la mare cu voi și foarte, foarte multă lume. Bune, a rămas plăcut impresionat, trebuie să spunem. Este weekendul cu cea mai multă lume, după cum ziceam. Așa că ați picat la fix să lansați piesa voastră nouă. Exact. Înainte de a asculta piesa nouă, care se numește cum? Piesa nouă se numește Ninia. Înainte de piesa nouă avem o piesă mai veche de anul trecut, pe care atât am ascultat-o încât o știam pe din afară. Corect, Leak Shot, cred că da. O știe toată lumea. Ok, hai să mergem pe scenă unde sunt deja fotografii noștri acolo prezenți. Da, adică să schimbăm locurile. Da. Vine Ovidiu, nu, Ovidiu rămâne acolo, voi mergeți pe scenă. Exact. Ovidiu, să le dai tu microfonul tău și facem un schimb așa. Sunrising, hai toată lumea în jurul scenei. Yo! Ok. Costinești. Cine știe piesa Lickshot? Hai că știu două, trei persoane. Uite acolo, două. Uite și acolo încă una. Fiți atenți. You move like gold, turn on my radio. Trigger, you must know, you have it all. Ok. You move like gold. Am înțeles, în premieră și exclusiv la Kiss FM chiar acum, la Kiss Kiss in the Mix. Exact, noul single Sunrising urmează chiar acum, fiți atenți. În premieră, acum se aude pentru prima oară în România, pe plajă, unde vreți voi, pentru că la Kiss Kiss in the Mix se întâmplă toate lansările. Sunrising, noul single, pe scena Summer Kiss la mare. Vreți să facem puțină gălăgie? Más en mí. Băi, pe bune, fetelor, cine vrea Iisus pe scenă, poate să vină și să sară cu noi. E foarte simplu. Hai un care se bagă. Costinești! 1, 3, 6! Unde se poate găsi de acum piesa? Pentru fanele de aici, de unde o găsesc? Pe www.sunrising.ro și pe YouTube, pe contul nostru oficial, Sunrising Official. Exact, e deja pe YouTube. E deja pe YouTube, fetelor, ați înțeles, da? Noul single Sunrising se numește Ninja. Mulțumim foarte mult, băieți, baftă maximă cu piesa. La revedere! Mulțumim! Fă din nou mixul! DJ Ancrece la buton aici în Beach Bar, e rândul lui Olix să vină pe... să ne cântă noua lui piesă, da, noul single Olix. Bun, hai să ne spui ce e în playlist până una alta. Avem o piesă pe care o știe toată lumea deja, Alexino și Starcea, Senorita. Avem American Dream și Crash cu Alexandra, cu ei o să ne întâlnim mâine, dacă nu mă înșel eu. Vin cu un nou single care se numește I Need You More. Hai să continuăm mixul, suntem live pe scena Summer Kiss. De pe plaja Loca Beach, din Costinești, este foarte, foarte multă lume. Este weekendul cu cea mai multă lume de până acum. Asta se vede din ce se întâmplă în jurul beach barului. Nu mai avem niciune să facem poze. Toată lumea este cu șezlongurile, cu prosoapele, până în beach bar. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix. Ahoy, party people! Here we go! Kiss Kiss in

engleză. What I wanted to be, losing my identity, 'cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Yeah. Mix on the beach with Onyx and DJ Young. Crash Alexandra, Need You More se cheamă, cu ei ne întâlnim mâine pe scena Summer Kiss în Costinești. Momentan e timpul să facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu noul single Pitbull. Ne place foarte mult, este deja un mega hit ajuns și în România. Give Me Everything, live pe scena Loca Beach de aici din Costinești, nu? Da, corect, scena Loca. Yo, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go! It's the summertime. Playing the hits all summer long. Summertime. This is Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss Costinești. Summer Kiss live de la mare, live de la Costinești. Peste 80.000 de oameni pe plajă și în același timp peste 3 milioane care ne ascultă în țară. Și un vânt foarte puternic se aude în microfonul lui Ovidiu, Ovidiu care stă afară, în afara studioului, dar se aude așa... E ca un brum așa... Până la 6 suntem împreună, după ora 5 vin aici pe scena Summer Kiss Live pentru cei care ne ascultă. Sasha Lopez, Bruno și Ale Black vor fi alături de noi. Bine, sunt deja alături de noi. Da, ne pregătim să intrăm cu ei în direct în câteva clipe. Până atunci continuăm tracklist-ul încă 3 piese mixate înainte de ora 5. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Zic repede până nu mai avântul de... Ahoy! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight. Right. Sexy, tell 'em hey.

live de la Mare, live de la Costinești, Olix și DJ Young împreună cu voi. Încheiem aproape 6 săptămâni în câteva zile, nu? Da, ba, putea zice că avem, astăzi facem 6 săptămâni, pentru că noi am început de sâmbătă să emitem aici. Mâine o să fie sâmbătă, deci facem 6 săptămâni de când suntem la Mare. Ne-am bronzat cât de cât așa. Da, unul mai bronzat ca altul dintre noi doi. Mai avem încă 2 săptămâni, tip în care știm ce să facem, cum ne simțim, câte lume o să fie, ce artiști mai avem, avem calendarul făcut, grila făcută. În câteva minute o să ne întâlnim cu Sasha Lopez, Bruno și Ale Black aici pe scena din fața Beach Barului Kiss FM. Până un alt avem delicații din partea celor de pe plajă. Abia am aud de vântul care bate aici. Și se aude și, și abia vântul își zice și el la fel, abia am aud la radio. Din partea lui Daniel, pentru cele mai frumoase fete de pe plajă, Ana și Ioana. Pentru Robert și Vali din București. De la Nicoleta din Slatina, pentru toți steliștii, zice ea. De la fetele, de la fete pentru Iulian de la Focșani, frumosul cartierului, auzi asta? Bine că de la fete și nu de la FTP. De la Adriana pentru județul Olt și special pentru fratele și iubitul ei. Și mai avem una pentru moment, de la fetele din Brăila pentru Andreea, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Am avut Aisa, noua piesă, Sweet Embrace, se cheamă, vine videoclip săptămâna viitoare. Între timp, cât o să facem noi o scurtă pauză în toată rețeaua Kiss FM, îi așteptăm pe cei de aici de pe plajă să vină, să lase dedichisuri pentru cei de pe plajă, pentru cei de acasă, să le scrie. Uite, o fată tocmai ne cere, vreau și un bilățel. Vreau și eu! Bine, urmează. Ia și un pix, gata. După ora 5. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I love the summertime. We love the summertime. Kiss FM. Topless Mix, DJ Young and Olix. Topless Mix în șlap la platane, live de la mare. Intrăm în ora cu numărul 2 de astăzi de pe plaja Loca Beach, din Beach Barul Kiss FM. Începem cu o piesă cu un BPM mai jos. Cred că tot timpul spun chestia asta când începem cu piesa asta. Guess Who împreună cu Demoga, tot mai sus. Asta e prima piesă din programul de azi. Mai exact, îl auzim pe Demoga cum cântă la pian acum frumos, da? Nu, la pian e domnul ăla care era pe, pe tir în videoclip. Bine, și în studio cine era? Nu știu. Ok. Ne trimim imediat și cu Nicole și un singer. Cred că o să punem originala. Stai să vedem dacă ne iese. Mamă, ce bate vântul, incredibil. Și avem și Fly Project cu Anca Parger și Tom Boxer, Brazil. Da, o piesă mai veche, așa era în playlist. Ora asta ne întâlnim și cu Sasha Lopez și Gașca live aici pe scenă în țară, ne ascultă, cine pe plajă la fel. Și ghiți cine ne mai ascultă? Șeful, care te sună pe tine acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy, vare viva! Live de la Costinești. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus. O să sari sus, sus, sus. Poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar. Nu mai am nimic de ascuns. you touch my body. Me like the way that you kiss my. Yeah, yeah, yeah, yeah, me like it. Me like the way that he put it on me. Me like the way that he push up on me. Me like the way that he go down, down, down, down, down, down, down, down. Never gonna let no girl take him from me. Never gonna let no girl steal him from me. Never gonna let no girl get that close now. I tell him, baby, you're too close now. Yeah. vine o piesă, după care ne întâlnim cu Sasha, Lopez și Gașca aici pe scena Summer Kiss, pe plaja Loca Beach. Mă gândesc dacă să ne apucăm de Daily Kiss-uri, așa, avem 3 adunate momentan. Ăla este o poezie, deci iată. De la Iuli, Piticu și Radu, Mija, Misa pentru toți chisomanii, Alba Iulien, îi salutăm pe băieții de la Moving Elements, Kiss Kiss Ahoy, zice cineva. Pentru Bianca și pentru toți din Ploiești, Kiss Kiss Remix cu ăsta, Kiss Kiss Remix, Kiss Kiss Remix, Kiss Kiss Remix. Mario Natuz salută pe toți cei din Hotelul Roșu. Și cam asta a fost pe moment. Da, mai așteptăm, așteptăm de Kiss-uri. Până atunci, sau până una alta, ne pregătim pentru Sasha Lopez, Bruno și Ale Black. Avem până atunci Tiamo împreună cu, nu, de la Azuro și Eli. Da, se cheamă Tiamo, toată lumea spune că e de aici piesa. Nu-i românească, pe bune, e chiar de afară melodia asta. Și sună foarte bine. Salutăm plaja Summer Kiss din Costinești. Cea mai bună muzică. Se ascultă la da, Kiss. Summer Kiss Kiss in a mix. Azuro și Eli, Tiamo. Suntem pe plaja Loca Beach, suntem în Beach Valley Kiss FM, unde vin artiștii, cântă, lansează, fac premiere, fac show pe scena noastră Summer Kiss. Astăzi nu avem o premieră, premiera o să vină vreo 2-3 săptămâni, așa când e gata single-ul. Hai să-i spunem bună după amiaza lui Sasha Lopez, care e aici lângă mine. Hello! Bine am găsit aici la Kiss, pe plaja Costinești. Salut, domnul Sava! Salut, domnul Călin de la Voltaj. Ce faceți? Suntem gata de party. Foarte bine, facem, abia așteptam să veniți să ne cântați piesele voastre pe care le știm foarte, foarte bine și să facem premiera în două săptămâni, am înțeles, la noul vostru single. În maxim două săptămâni avem și premiera piesei noi alături de Bruno și Ale Black, se va numi piesa Weekend. Foarte tare, domnul Bruno, e și el aici, hello. Bruno, say something. What's up? Yo, what's up, party people? What's hello? Up, what's up, party people? Children over here, kiss, kiss, summer kiss, kiss in the mix. Da, dar el știe foarte bine și românește, să nu credeți. Who, me? No. El știe cel mai important lucru românește, dar nu vrem să-l zicem acum. Da, și eu salutăm și pe Ale Black, Black, care se strimbă în cameră non-stop. Hello, Costine. Ea este copilul proiectului. Hello, Costine. Foarte bine. Acum vor urca pe scenă, Sasha Lopez rămâne aici la platane, vom da play pieselor lor pe care le știm foarte Bruno bine. Bruno și Ale pleacă pe scenă chiar acum. Hai copiii mei. Vă rog mult. Acum. Băi, dar vreau dansatoarele noastre. Am văzut aici niște dansatoare foarte frumoase. Au dispărut fetele, au dispărut toți? Hold what on. Fuck, Bruno? What the fuck? We about to party up in this one. Cheamă all right. Fetele, Bruno. Sasha Lopez, bring it over. You know what I'm saying? We about to party over here. Fetele. Are you ready to get down? No. No, okay. I'm not ready. I don't think so. People in a place to be. You know what? Hey. You got to bring your feet on the dance floor. Ladies, put your drinks down. Tonight, disco. Hey, yo. Open your mind, bless you, girl. Hey. Coming to my universe in my world. Can I get you back out of my mind? I'm feeling up for you day and night. Sing it. Open your mind, nasty boy. Come into my universe, in my world. I cannot get you back out of my mind. I'm feeling up for you day. Everybody, put your hands up, let's go. Hey, Sasha Lopez in the mix one time. You got that. Sunshine tonight. Do it. I feel you. I don't know what to do. I don't know what to do. I feel high. You're my sunshine tonight. You're my sunshine tonight. I feel you. I don't know what to do. Yeah, I don't know what to do. Go, Sish, we about to go. It's one good hit. Open your mind, nasty boy. Come into my universe, in my world. I cannot get you back out of my mind. I feel in love for your day and night. Open your mind, nasty boy. Come into my universe, in my world. I cannot get you back out of my mind. I feel in love for your day and night. Tell me what you wanna do, baby. Now when I'ma tell you that I wanna see you turn around, round, round, round, round, round, round, round, round. Tell me what you wanna do, baby. Now what I'ma tell you that I wanna see you turn around, see you turn around, see you turn around, see you turn, see you turn, see you turn, see you turn around. Sasha Lopez, put your hands up, nigga. Hey, that's right. People over here. Hold on, you're gonna see what we're gonna do right now. Fuck, fuck, fuck, touch. Hey, yes, yes. Hey, Mr. Lover. Say what? I need a dancer. That's right. To make me shake my booty. To make me break so, the floor. So show good. Me your moves. Your moves. You're sexy, you're smooth. Oh, yeah. You make me wanna touch, touch. Hey, oh, my people on the floor. Party all night. I want some more. Some more. We about to turn it on. Stop, we roll. We roll, we roll, we roll, we roll, we roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll. This one goes down officially for Summer Kiss Kiss in the mix. My boy Sasha Lopez, DJ Young and Alex. Y'all know. Now all our people on the floor, party all night, and want some more, some more. Yo, right here, let's go. Get your back and show me what you want. I'll break it to you how you show you what is on. We're gonna make everybody burn the flow. I'm gonna give you some more from dusk till dawn. Push your back and show me what you want. I'll break it to you how you show you what is on. We're gonna make everybody burn the flow. I'm gonna give you some more from dusk till dawn. What you know? Yeah. Boy said he loves me, man. That's what's up. Much love for everybody over here. Black, do it one more time. Do it one more time. Hey, Mr. Lover. Say what? I need a dancer. That's right. To make me shake my booty. Yo, that. To make me break the floor. Oh, so show me your moves. Your moves. You're sexy, you're smooth. The smooth. You make me wanna touch, touch. Hey, yo, Ale Black. Hey, Mr. Lover. What? I need a dancer. To make me shake my booty. To make me break the floor. So show me your moves. You're sexy, you're smooth. Sound for the whole world. Summer Kiss Kiss in the mix. This Young Only Sasha Lopez. This is your boy Sasha Lopez. Sweet, sweet Ale Black. And your boy Bruno. Right here, let's go. Oh, oh, oh. We party it up. Do it one more time. For Summer Kiss Kiss in the mix. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Party it up. New hit coming soon. Oh yeah, party people. Summer Kiss That's Kiss it. In the mix. Say it. Live in Costinești, live with Dr. Sara. That's right. Hai să facem gălăgie right. Pentru Sasha Lopez, Bruno și Ale Black. Yeah! Hit him, boy. Mulțumim frumos. Mulțumim. You're welcome. Tot. One love. Okay. Uite, o cântare 100% live. Foarte tare, mulțumim frumos. Am filmat-o, i-am făcut și poze. O să le punem pe kissfm.ro și pe Facebook-ul nostru. Pe facebook.com/kissfmromania. Sasha Lopez, Bruno și Ale Black. Live foarte, aici, de pe plaja Summer Kiss, Loca Beach, Party People. Continuăm mixul, mai avem un pic până la reclame. Încă 8 minute, văd eu că arată ceasul. Da, bă, chiar acum, după care o piesă nouă-nouță de la Claudia Pavel. Da, Out of Love, DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy, party people! Here we go! Come on! Stațiunea cea mai plină, cea mai plină stațiune, sau cum era aia, cea mai stațiune plină? Da, cea mai stațiune plină, Costineștiul, foarte, foarte multă lume aici pe plaja din Costinești. Mamă, este lume până se termină nisipul, jur. Deci cred că ar fi câte un fir de nisip pentru fiecare om de aici de pe plajă. Cam așa, este lume între mare și bordură, cum se zice. La bordură, unde se stă seara, se mănâncă porumb fiert, se mănâncă o șaormă. Da. Ok, încă trei piese mixate înainte de la 18. Suntem în weekendul cu numărul 6, pe care îl petrecem la mare. Mai avem încă două din vara aceasta. Mamă, doar două, da. Doar două. Olix și DJ Young împreună cu voi. Ziceam Jennifer Lopez, I'm Into You. Adrian Eftimie vine cu Lonely, remixul Moving Heads. Și Milana, piesă nouă, Summer Love se cheamă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Live din Costinești, DJ Young și Olix. Până la ora 18, adică mai avem fix 3 piese. Și cât vor fi aceste 3 piese, așteptăm delichisuri de la voi. De pe imediat plajă, da, de pe plajă, pentru cei de acasă care ne ascultă. Peste 3 milioane de oameni cu urechile pe Kiss FM. Mai ales că este weekend, mai ales că toată lumea vrea să știe ce se întâmplă la mare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix. Ahoy! Ahoy! Kiss Kiss in the Mix, DJ Anc și Olix împreună cu voi. A mai fost o piesă așa, o bucățică de piesă pentru șeful. Da, e timpul să urchem transmisia, dar mâine luăm de la capă, de la 4, oricum pe plajă rămâne până la 8 astăzi, pentru că avem foarte multă treabă de făcut aici pe plajă, cum ar fi baie, plajă, șezlonguri, bronz, fete, bere rece și alte lucruri în acestea nasoale, care, pe care cei de acasă le pot înțelege mai greu. Așa că te invităm pe toți la mare! Yeah, ne auzim mâine de la 4. Olix, DJ Young, Summer Kiss Kiss in the Mix de pe plaja Loca Beach. Îi mulțumim frumos domnului Dan, care a fost alături de noi astăzi în regia de emisie. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Wear sunscreen. Kiss FM. Oh, that feels